महाभारत उद्योग पर्व 93 शततमोध्याय। दुर्योधन के पूछने पर भीष्म आदि के द्वारा अपने अपने शक्ति का वर्णन। संजय उवाच प्रभातायां तु सर्वर्यां पुनरेव सुतस्तव मध्ये सर्वस्य सैन्यस्य पितामहम् अप्रेक्षत। संजय कहते हैं राजन, जब रात बीती और प्रभात हुआ उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने सारी सेना के बीच में पुनः पितामह भीष्म से पूछा। पांडवे यस्य गांगेय यदि तत्सैन्य मुद्यतम प्रभूत नर नागास्वम महारथ समाकुलम भीमार्जुन प्रभृतिर्भी महेश्वासैर महाबलैः लोकपाल समय गुप्तम दृष्टदुम्न पुरोगमैः अप्रधिश्य मनावार्यम् उद्धूतमिव सागरम् सेना सागरमक्षोभ्यम् अपि देवै महाहवे। गंगानंदन, यह जो पांडवों की सेना युद्ध के लिए उद्यत है इसमें बहुत से पैदल हाथी सवार और घुड़सवार भरे हुए हैं। यह सेना बड़े बड़े महारथियों एवं उनके विशाल रथों से व्याप्त है। लोकपालों के समान महापराक्रमी एवं महाधनुर्धर भीमसेन अर्जुन और धृष्टद्युम्न आदि वीर इस सेना की रक्षा करते हैं। यह उछलती हुई तरंगों से युक्त समुद्र की भांति दुर्धर्ष प्रतीत होती है। इसे आगे बढ़ने से रोकना असंभव है तथा बड़े बड़े देवता भी इस महान युद्ध में इस सैन्य समुद्र को क्षुब्ध नहीं कर सकते। केन कालेन गांगेय छपये था महाद्युते आचार्यो मावा महेश्वास कृपो वासु महाबल कर्णो वा समरश्लाघी द्रोणिर्वाम द्विजसत्तम दिव्यास्त्र विदुष सर्वे भवन्तो हि बले मम। महातेजस्वी गंगानंदन, आप कितने समय में इस सारी सेना का विध्वंस कर सकते हैं? महाधनुर्धर द्रोणाचार्य अत्यंत बलशाली कृपाचार्य युद्ध के स्पृहा रखने वाले कर्ण अथवा द्विजश्रेष्ठ अश्वत्थामा कितने समय में शत्रु सेना का संहार कर सकते हैं? क्योंकि मेरी सेना में आप ही सब लोग दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं। एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं परं कौतूहलं भीमे हृदय नित्यम महाबाहो वक्तुर्मर्हसि तन्मम। महाबाहो, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके लिए मेरे हृदय में सदा अत्यंत कौतूहल बना रहता है। आप मुझे यह बताने की कृपा करें। भीष्म उवाच अनुरूपम कुरु श्रेष्ठ त्वये तत् पृथ्वी पते बलाबलम अमित्राणाम तेषां यदि प्रेक्षसि। भीष्म जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ पृथ्वी पते, तुम जो यहाँ शत्रुओं के बलाबल के विषय में पूछ रहे हो यह तुम्हारे योग्य ही है। सुन राजन ममरणे या शक्ति परमा भवेत शस्त्रवीर्यम रणे यच्च भुजयोश्च महाभुज। राजन महाबाहो, युद्ध में जो मेरी सबसे अधिक शक्ति है मेरे अस्त्र शस्त्रों का तथा दोनों भुजाओं का जितना बल है वह सब बताता हूँ, सुनो। आर्जवे नैव युद्धेन योधव्य इतरो जनः माया युद्धेन माया वेत्येतद्धर्म निश्चयः। साधारण लोगों के साथ सरल भाव से ही युद्ध करना चाहिए। जो लोग मायावी हैं उनका सामना माया युद्ध से ही करना चाहिए, यही धर्मशास्त्रों का निश्चय है। हन्यमाहम हन्यामहम महाभाग पांडवानाम अनीकिनम दिवसे दिवसे कृत्वा भागम प्रागांधिकम मम। महाभाग, में प्रतिदिन पांडवों की सेना को पहले अपने दैनिक भाग में विभक्त करके उसका वध करूंगा। योधानां दशसाहस्रम कृत्वा भागम महादते सहस्रम रथिनाम एकम एष भागो मतो मम। महाद्युते दस दस हजार योद्धाओं का तथा 1000 रथियों का समूह मेरा एक भाग मानना चाहिए। अनेनाहं विधानेन सन्नद्ध सततोत्थितः चपयेयं महत्सैन्यं कालेनानेन भारत। भारत, इस विधान से मैं सदा उद्यत और सन्नद्ध होकर उस विशाल सेना को इतने ही समय में नष्ट कर सकता हूँ। मुंचेयं यदि वास्त्राणि महान्ति समरे स्थित शतसाहस्रघातेनि हन्यामासेन भारत। भारत, यदि मैं युद्ध में स्थित होकर लाखों वीरों का संहार करने वाले अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करने लगूं तो एक मास में पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर सकता हूं। संजय उवाच श्रुत्वा भीष्मस्य तद्वाक्यं राजा दुर्योधनस्ततः पर्यपृच्छत राजेन्द्र द्रोणम् अंगिरसांवरम् आचार्य केन कालेन पांडुपुत्रस्य सैनिकान् निहन्या इति तं द्रोण प्रत्युवाच हसन्दिव। संजय बोले, राजेंद्र, भीष्म का यह वचन सुनकर राजा दुर्योधन ने आंगिरस ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से पूछा, आचार्य, आप कितने समय में पांडुपुत्र युधिष्ठिर के सैनिकों का संहार कर सकते हैं? यह प्रश्न सुनकर द्रोणाचार्य हंसते हुए से बोले, सवीरोऽस्मि महाबाहो मंद प्राण विचेष्टितः शस्त्राग्निना निर्दहेयम् पांडवानाम अनेकिनम्। महाबाहो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मेरी प्राण शक्ति और चेष्टा कम हो गई, तो भी अपने अस्त्र शस्त्रों की अग्नि से पांडवों की विशाल वाहिनी को भस्म कर दूंगा। यथा भीष्म शांतनवो मासेनेति मतिर्मम एषा मे परमा शक्तिरे तन्मे परमं बलम्। जैसे शांतनु नंदन भीष्म एक मास में पांडव सेना का विनाश कर सकते हैं, उसी प्रकार और उतने ही समय में मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और यही मेरा अधिक से अधिक बल है। द्वाभ्याम एव तुमासाभ्याम कृपा सारद्वतो ब्रवीत द्रोणिस्तु दशरात्रेण प्रतिज्ञे बलक्षयम्। कृपाचार्य ने 2 महीने में पांडव सेना के संहार की बात कही, परंतु अश्वत्थामा ने 10 ही दिनों में शत्रु सेना के संहार की प्रतिज्ञा कर ली। कर्णस्तु पंचरात्रेण प्रतिज्ञे महाश्रवे तथ्यत्वा सूतपुत्रस्य वाग्यम सागर गासुत जहास सस्वनम हासम वाक्यम चेदम उवाच नहि आवद्रणे पार्थम बाण शंख धनु धरम वासुदेव समायुक्तम रथे नायांत माहवे समागच्छसि राधेय तेन एवं अभिमन्यते सक्यमेवं च भूयश्च त्वया वक्तुं यथेष्टतः। बड़े बड़े अस्त्रों के ज्ञाता कर्ण ने 5 ही दिनों में पांडव सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कि सूत पुत्र का यह कथन सुनकर गंगा नंदन भीष्म जी ठहाका मारकर हंस पड़े और यह वचन बोले, राधा पुत्र, जब तक युद्धभूमि में शंख बाण और धनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण सहित अर्जुन को तुम एक ही रथ से आते हुए नहीं देखते और जब तक उनके साथ तुम्हारी मुठभेड़ नहीं होती तभी तक ऐसा अभिमान प्रकट करते हो। तुम इच्छानुसार और भी ऐसी बहुत सी बहकी बहकी बातें कह सकते हो। इति श्री महाभारत उद्योग परवड़ी अम्बोपाख्यान परवड़ी भीष्मादिशक्ति कथन चित्रवत्याधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में भीष्म आदि के द्वारा अपनी शक्ति का वर्णन विषयक 193वां अध्याय पूरा हुआ।